نمیدونی تو که عاشق نبودی، که سخت مرگ گل برای گلدون، گل و گلدون چه شب ها نشستن بی بهانه، واسه هم قصه گفتن عاشقانه. چه تلخه چه تلخه، باید تنها بمونه قلب گلدون، مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون. زمستون برای تو قشنگه، پشت شیشه بهاره، زمستون ها برای تو همیشه، تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری، گلدون خالی ندیدی نشست زیر بارون، گلای کاغذی داری تو گلدون. تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی، چه سخته چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریو، بشینم بی تو با چشمای گریو، بشینم بی تو با چشمای گریو. Zimą nagie ciało ogrodu jak pustynia. Drzewa z nagimi nogami w deszczu. Nie kochałaś, nie wiesz więc, jak śmierć kwiatu trudno znieść wazonowi. Kwiat i wazon co noce spędzali bez powodu razem, słodko snując opowieści. Jak gorzko, że serce wazonu musi zostać samotne. Tak jak ja, który bez ciebie siedzę na zimowym deszczu. Zima piękna dla ciebie zza okna, każda zdaje ci się wiosną. Nie masz takiej zimy jak ja, która oczekiwania jest czasem. Nigdy nie widziałaś pustego wazonu siedzącego na deszczu. W swoim trzymasz kwiaty z papieru. Nie kochałaś, nie znasz gorzkich dni rozstania. Jak trudno siedzieć bez ciebie z oczami pełnymi łez. No, zima, tak nas przywitał Afsin Mogadam piosenką sprzed wielu, wielu lat. Tydzień temu nie mieliśmy okazji się słyszeć. Wtedy powinniśmy obchodzić Szabę Jalda, czyli to przesilenie zimowe, kiedy wreszcie to dzień wygrywa z Achrymanem, złym królem nocy. No i wtedy powinniśmy pewnie posłuchać paru okolicznościowych piosenek. Dziś znowu trzeba by się pewnie ukłonić tym, którzy obchodzą Nowy Rok w kulturze zachodniej, zaproponować kilka sylwestrowych przebojów. Z trzeciej strony też nie sposób zapomnieć w sumie niemałego odzewu na mistyczną muzykę, która pojawiła się 2 tygodnie temu. No i jeszcze zwyczajowo okres świąteczno-noworoczny to taki czas, kiedy w Radiu Teheran słuchamy więcej muzyki granej na Barbacie czy na Udzie. No nie da się tego wszystkiego połączyć. Wypadło jedno Radio Teheran przed tygodniem i trochę się zatkało. Za dużo rzeczy mamy do zrobienia, więc nie ma co zwlekać. Zapraszam w takim razie na 2-godzinne spotkanie z Radiem Teheran. Na początku trochę popu. Najpierw z Iranu, potem się wybierzemy do Turcji, ale to jeszcze za chwilę. Thank you. بلندی موی سیاه شب یلدا، اشکای تو به پاکی آب چشمه ها، سپیدی سینه تو برف زمستون، چشمای آبی تو مثل یه دریا. من از شروع شب در انتظار تو، تو یار غیر و من همیشه یار تو. بیرون داره میاد شب از خونه ها، تو خورشید منی تو هم بیرون بیا. Najpierw satar wierszu Hafeza, Goftam Game to Doram. Kiedyś w Radiu Teheran, myślę, że kilka interpretacji tego wiersza już się zdążyło pojawić. Ja najbardziej pamiętam tę, chyba najbardziej współczesną, wykonywaną kilka lat temu przez Mohameda Motamadiego. A teraz już przed chwilą Kurosz Jagmaim, to ciągle jeszcze takie wspomnienie właśnie Szabe Jaldy, czyli tego przesilenia zimowego. Twoje długie czarne włosy, Szabe Jalda, twoje białe piersi, zimowy śnieg, twoje niebieskie oczy niczym morze, od początku nocy czekam cię. Na zewnątrz wychodzi noc z twojego domu, ty jesteś moim słońcem, też wyjdź na zewnątrz. Tak miał powiedzieć podmiot liryczny do ukochanej, do której kierowane były słowa tej ostatniej piosenki. Dziś będziemy słuchać raczej bardziej współczesnych wierszy niż tych autorstwa Hafeza, raczej wierszy dwudziestowiecznych. No, przyszła zima, więc musi się pojawić wiersz Jest zima Mehdiego Ahwana Salesa. To chyba już taki zwyczaj coroczny. Będzie też poezja Hasana Wahidiego Dastgerdiego z czasów rewolucji konstytucyjnej, czyli z początków XX wieku. A propos Szabe Jaldy, przybywa dnia, ubywa nocy i przypomina mi się fragment poematu Ferdusiego Szachname, czyli Księgi Królewskiej. tych mitów spisanych przez Ferdowsiego w XI wieku i opracowanych przez niego, no bo to wcześniej przekaz ustny oczywiście, one tam obrosły wieloma mitami, stąd czyta się to jak naprawdę zbiór baśni, a jednocześnie też no, książkę historyczną można też na, w jakiś sposób tak to odbierać. Tam pojawia się taka historia Zala, który próbuje poślubić, czy chce poślubić Rudabę i musiał w związku z tym odpowiedzieć na 7 pytań, zagadek wymyślonych przez mędrców, zwanych mobedami. Jedna z nich, to chyba była druga, jeśli dobrze pamiętam, brzmiała mniej więcej tak, że są 2 konie szybkonogie. Jeden z nich jest czarny jak morze smoły, drugi jest czysty jak kryształ biały. I gnają tak oba, ale spiesząc się, wcale dogonić się nawzajem nie mogą. Co to było? Zal odpowiedział, że to właśnie dzień z nocą tak się mijają, a dla nas są oddechem kręgu niebios. bartosz@gilmaupa.polskieradio.pl. Zapraszam do pisania. To adres tutaj do mnie. Pytanie, co się działo z redaktorem Gilem przed tygodniem? No cóż, to Awicenna powiedział, że niech lekarstwo, przepraszam, niech jedzenie będzie twoim lekarstwem. Zresztą ten tekst można czasem znaleźć na różnych produktach żywnościowych w Iranie. Ja się na co dzień stosuję do tej zasady, ale tym razem była potrzebna mała pomoc z zewnątrz, zwana antybiotykiem. Nie pamiętam, kiedy poprzednim razem coś takiego się w moim organizmie znajdowało. Wydaje mi się, że tych czasów po prostu muszę nie pamiętać. Przenosimy się do Turcji. Jeśli mam obchodzić Sylwestra, to proponuję dorzucić do sylwestrowej playlisty kilka nagrań z lat 70. z Turcji. Jak to po turecku był Gil? Chyba jakoś Şakrak Kuşu. Tak uczyła mnie swego czasu jedna ze słuchaczek Radia Teheran języka tureckiego. No i proszę, na coś się przydało. Gemime çektim yelken, ben sılama giderken, dua eyle sevdiğim, gider delirum erken. Dua eyle sevdiğim, gider gelirum erken. Thank you. oj, morza dnasın. İniyor dona yurtlar, eller morza dnasın. Oy, oy, morza dnasın. Söyleme, bil ki ben tokum. Dil dökmen boşuna olur, artık ben yokum. Kalbimden çıktın sen, bitti bu rüya. Şaşıyorum, severdim seni ben güya. Çaren yok, çaren yok, çaren yok, çaren yok, çaren. Başkasını seçti, o köprünün altından çok sular geçti. Bulamazsın artık eski günleri, özlemekte fayda yok o mutlu dünleri. Çaren yok, çaren yok, çaren yok, çaren yok, çaren yok. Şimdi bu gönül başkasını seçti, o köprünün altından çok sular geçti. Bulamazsın artık eski günleri, özlemekte fayda yok o mutlu dünleri. Çaren yok, çaren yok, çaren yok. te lata 70. Takie kiedyś były kompozycje Erkut Taczkin, Gulden Karaboczek i Nesze Karaboczek. To w odwrotnej kolejności. Nesze Karaboczek w utworze Jali Jali, który wykorzystywał fragment linii basowej z utworu, który znalazł się w musicalu Jesus Christ Superstar. Ta linia basowa, nie wiem jak to jest na całym świecie, ale na Bliskim Wschodzie okazała się bardzo, bardzo popularna, bo jeden z większych, późniejszych przebojów Gugusz, przecież Talak, również w zdecydowanej mierze opiera się właśnie na tej linii basowej. Jest też utwór Dariusza, no nie mniej popularnego wokalisty irańskiego, także wykorzystujący tę linię basową. Jest na pewno izraelska wokalistka Grazia, która także tę linię basową w jednym ze swoich utworów wykorzystywała. No i tutaj Nesze Karaboczek z Turcji. Przypominam sobie, że chyba rok temu też słuchaliśmy tak trochę tureckiego popu o tej porze właśnie. I miałem wtedy chyba takie postanowienie noworoczne, że w 2014 roku wrócimy trochę do tego, od czego Radio Teheran kiedyś zaczynało, czyli właśnie od takich przebojów popowych, w dużej mierze też właśnie tureckich. No ale okazało się, że rok 2014 poszedł jednak innym torem. Może w 2015 uda się wrócić trochę do takiej muzyki. Aczkolwiek zauważam i nie ukrywam, że też trochę mnie to cieszy, że słuchacze Radia Teheran dość bezboleśnie zaakceptowali te takie drobne przejście bardziej od muzyki rozrywkowej do muzyki klasycznej. Czaren Jok, tak na koniec śpiewał Erkut Taczkin, to chyba znaczy coś w rodzaju nie ma wyjścia albo no, nie ma innej drogi. Niechże zatem ten klucz nam posłuży do powtórnego otwarcia drzwi do muzyki irańskiej, skoro nie ma innej drogi. Wracam do płyty zespołu Dung Show, która ukazała się kilka miesięcy temu, akurat w tym czasie, kiedy byłem po raz ostatni w Iranie. Wydaje mi się, że lepiej tej płyty słucha się od początku do końca. Nam już została sama końcówka. دلبند و دلخواهی چه شیرین سخنی نمی کنم باور که مهمان منی نمی کنم باور که با خنده خود سکوت سنگین را چنین می‌شکنی قدم نهادی در خانه من شدست و روشن کاشانه من سبو بیفکن پیاله بشن که باد مستی ندهد خوشا به حالی که خود مجاری به می پرستی ندهد چشمان منی بر دو چشمم قدمم نرو از این خانه نرو تا نمیرم ز غمت به کنارم تو بمان به شام تارم تو بمان تو بمان با من عاشق که به سر همه سودای تو دارم تو بمان تو بمان با من عاشق که به سر همه سودای تو دارم تو بمان دلبند و دلخواهی چه شیرین سخنی نمی کنم باور که مهمان من نمی کنم باور که با خنده خود سکوت سنگین را چنین شکنی قدم نهادی در خانه من شدست و روشن کاشانه من سبو بیفکن پیاله بشکن که باد مستی ندهد خوشا به حالی که خود مجالی به می پرستی ندهد چشم از تو بر نگیرد تا از نظر شخیزد کان در نظر نباشد ما ترکستم به گفتیم سر نبار نباشم غیر از خیال جانان در جان و سر نباشم در عشق جانان جان بده بی عشق نکشاید گره ای روح اینجا مست شو ای عقل اینجا دنگ شو Thank you. اندیشه فردا Tak kończy się wydana kilka miesięcy temu płyta zespołu Dunk Show. No, myślę, że teraz pora w takim razie zabrać się za tę poprzednią, która jakoś do Radia Tehera nigdy nie miała szczęścia i dopiero chyba przy okazji tej najnowszej przekonałem się do tej współczesnej interpretacji muzyki, no powiedzmy, popowej. Podsumowania roku, oczywiście kończy się rok 2014. Magazyn Time wybrał swoją osobę roku, jak robi to zawsze na koniec mijającego właśnie roku. No, nie ma co się specjalnie pewnie przywiązywać do tych nazwisk, które tam się pojawiają, bo w przeszłości pojawiali się tam i Henry Kissinger na przykład i Józef Stalin, dwaj panowie, którzy bardzo niechlubnie wpłynęli na to, jak wyglądał wiek XX. Był też Adolf Hitler, ale w tym roku magazyn Time uhonorował lekarzy i osoby, które walczą z wirusem Ebola. Wśród nich jest Pardis Sabeti, 38-letnia Iranka mieszkająca w Stanach Zjednoczonych. No, uznana naukowczyni, również wielokrotnie nagradzana. Przypomniało mi to od razu o ogromnym odpływie myśli naukowej z Iranu. Podejrzewam, że pani Sabeti wyjechała akurat, kiedy była jeszcze małym dzieckiem, razem ze swoimi rodzicami. Ale jest wielu Irańczyków, którzy kształcą się w Iranie za publiczne przecież pieniądze, tak jak to ma miejsce i w Polsce, i wyjeżdżają robić kariery i żyć w relatywnie wolnym społeczeństwie, można powiedzieć, zniewolonym w trochę inny sposób. Pewnie naiwnością byłoby wierzyć, że w innych warunkach politycznych wszyscy w Iranie by zostali. Raczej nie ma na to szans. Chociaż przy tym ogromnym przywiązaniu Irańczyków do swojego kraju nie jest to aż tak całkiem abstrakcyjna wizja. Ale o skali zjawiska niech zaświadczy może to, że ktoś kiedyś wyliczył, że właśnie najwięcej wykształconych osób wyjeżdżających ze swojego kraju za pracą pochodzi właśnie z Iranu, a to przecież zupełnie, ale to zupełnie inaczej niż miało to miejsce przed wiekami, kiedy to na przykład do takiego Gondi Shapur, które było naukowym centrum Iranu w czasach Sasanidów, powiedzmy w VI, w VII wieku naszej ery, no był to najważniejszy ośrodek medyczny w ogóle całego starożytnego świata. Tutaj przybywało wielu naukowców i filozofów, którzy byli na przykład wygnani z Bizancjum, byli to na przykład greccy filozofowie, którzy nigdzie nie mogli znaleźć sobie miejsca, a Sasanidzi do Gondi Shapuri chętnie przyjmowali. Oni tam tłumaczyli na język pahlawijski swoje traktaty medyczne, astronomiczne, filozoficzne. W ten sposób nauka w Iranie właśnie kwitła dzięki tym osobom, które gdzieś nie mogły sobie znaleźć miejsca. Jak zupełnie inaczej to teraz wygląda. Odrobina muzyki klasycznej teraz w Radiu Teheran. Jak wspomniałem, ponieważ to nasze pierwsze spotkanie zimowe, no to nie może zabraknąć wiersza Mehdiego Havana Salesa i to w interpretacji nie byle kogo, bo Mohameda Rezy Shajariana. Wiersz Zima jest zima. Został napisany przez Mehdiego Havana Salesa po roku 1953, kiedy doszło do zamachu stanu w Iranie i demokratycznie wybrany był przez ówczesny parlament. Premier został obalony, wrócił szach z władzą absolutną, a warto też przypomnieć, że premier Iranu ówczesny Mohamed Mossadegh także był człowiekiem roku, wybranym chyba w roku 1951 przez magazyn Time. Nie będziemy słuchać całego tego nagrania, które jest zapisem koncertu ponad 40, może nawet 50-minutowym. Wybrałem dwa fragmenty kończące ten album i w związku z tym pozwolę sobie ten fragment wiersza, który będzie się pojawiał przez najbliższe minuty zacytować. To takie tłumaczenie, które kiedyś udało mi się popełnić. Cały czas czekam na profesjonalne tłumaczenie kogoś, kto jest tłumaczem, bo ja nie jestem w stanie oddać piękna tego wiersza. O mój gospodarzu, twój nocny gość marznie na zewnątrz. To nie grat ani śmierć. Jeśli słyszysz jakiś dźwięk, to szczękanie zębów na ziębie. Przyszedłem dziś, żeby spłacić swój dług wobec ciebie. Mówisz, że jest za późno? Że świta? Że dzień tuż, tuż? Zdaje ci się. Ta czerwień, którą widzisz, to nie brzask, mój towarzyszu. To ślad po policzku od mroźnego uderzenia zimy. A latarnia nieba, żywa czy martwa, schowana jest w labiryntowej, pochmurnej trumnie. Mój towarzyszu, idź, rozświeć lampkę wina, bo dzień i noc są nie do rozróżnienia. Nie odpowiedzą na twoje pozdrowienie. Pogoda jest posępna. Drzwi zamknięte. Głowy wciśnięte w kołnierze. Dłonie pochowane. Oddech jest chmurą. Serca są ciężkie. Drzewa kryształowymi szkieletami. Ziemia jest apatyczna. Niebo zwiesiło się nisko. Słońce i księżyc są zamglone. Jest zima. پشت در چون موج می لرزد حریفم میزبانم میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد چون موج می لرزد تگرگی نیست مرگی نیست صدایی گر شنیدی صحبت سرما بودن دارست من امشب آمدستم وام بگذارم حسابت را کنار جام بگذارم چه میگویی که بیگه شد سحر شد بام داد آمد فریبت میدهد بر آسمان این سرخی بعد از سهرگه نیست حریفا گوش سرما برده است این یادگار سیلی سرد زمستان است یادگار سیلی سرد زمستان است و قندیل سپهر تنگ میدان مرده یا زنده به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگندود پنهان است به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگندود پنهان است Thank you. چه میگویی که بیگه شد سحر شد بامداد آمد فریبت میدهد بر آسمان این سرخی بعد از سرگرمی حریفان گوش سرما برده است این یادگار سیلی سرد زمستان است یادگار سیلی سرد زمستان است حریفا رو چراغ باده را بفروز شب با روز یک سال است حریفا رو چراغ باده را بفروز شب با روز یک سال است شب با روز یک سال است یک سال است